Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 6, zapraszamy na serwis. Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Bruksela daje Polsce czas do przyszłego miesiąca na zmianę decyzji w sprawie uchodźców. Rząd odpowiada, że nie będzie przyjmował imigrantów. Holenderscy piloci krytykują decyzję Amerykanów o zakazie wnoszenia na pokład samolotów komputerów i innych urządzeń elektronicznych. Hakerzy wykradli nowy film studia Disney. Żądają okupu, w przeciwnym razie grożą publikacją w internecie. Komisja Europejska ponownie zagroziła Polsce, a także Węgrom rozpoczęciem procedury o naruszenie unijnego prawa. Chodzi o to, że Warszawa i Budapeszt nie przyjmują uchodźców przebywających w obozach w Grecji i we Włoszech. Komisarz do spraw migracji pochodzący z Grecji Dimitris Avramopoulos dał polskim i węgierskim władzom czas na zmianę decyzji do czerwca. Większość państw czyni wysiłki w duchu europejskim, inne nie wykazują się solidarnością, dlatego wzywam Polskę i Węgry, które nie przyjęły jeszcze żadnej osoby, by zrobiły to natychmiast. Right now. Z raportu w Brukseli wynika, że bliskie wypełnienia zobowiązań dotyczących uchodźców są tylko Malta i Finlandia. Natomiast jedyne kraje, które nie przyjęły imigrantów, to Polska i Węgry. Premier Beata Szydło, pytana o wypowiedź komisarza, powtórzyła, że Polska nie przyjmie uchodźców. Na pewno nie zgodzimy się na narzucanie Polsce ani innym krajom członkowskim jakichkolwiek przymusowych kwot. Jednocześnie szefowa rządu podkreślała, że Polska pomaga uchodźcom w inny sposób. Zwiększamy pomoc humanitarną w porównaniu do poprzedniego rządu znacząco. Bierzemy udział w międzynarodowych akcjach humanitarnych, między innymi wspólnie z Niemcami realizujemy takie projekty humanitarne. Decyzja o przyjęciu 120 tysięcy uchodźców zapadła we wrześniu 2015 roku. Przez półtora roku przesiedlono nieco ponad 18 tysięcy osób. Polska powinna przyjąć 6 tysięcy. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Piloci w Holandii twierdzą, że zakaz wnoszenia laptopów na pokład samolotów jest niebezpieczny, bo groźniejsze jest nagromadzenie takiego sprzętu w luku bagażowym. Zakaz dwa miesiące temu wprowadziły Stany Zjednoczone. Dotyczy lotów z 10 lotnisk na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej i Turcji. Dziś w Brukseli odbędą się na ten temat rozmowy unijno-amerykańskie, a sprawie przyglądał się Tomasz Majka. W marcu Stany Zjednoczone wydały zakaz wnoszenia na pokład samolotów lecących bezpośrednio do USA przenośnych urządzeń elektronicznych. Wszystko w obawie, że mogą w nich znajdować się materiały wybuchowe. To może jednak doprowadzić do katastrofy lotniczej, ostrzega holenderskie stowarzyszenie pilotów. Jos van Desburg, przedstawiciel organizacji, w rozmowie z telewizją NOS zwracał uwagę, że nagromadzenie baterii litowo-jonowych, które są częścią elektroniki w jednym miejscu, może również doprowadzić do samozapłonu. Jeśli dojdzie do niego w przestrzeni bagażowej, to załoga takiego pożaru może nie ugasić, ostrzega pilot. Według holenderskiego stowarzyszenia administracja Donalda Trumpa, wprowadzając zakaz, nie przewidziała jednak wszystkich konsekwencji i to rozwiązanie według organizacji wydaje się większym zagrożeniem niż rzeczywiste ryzyko. Obecnie amerykańskie rozporządzenie dotyczy lotnisk w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Katarze i Turcji. Zgodnie z nim wszystkie laptopy, tablety, ale także konsole do gier czy elektroniczne czytniki książek mogą być tylko przewożone w bagażu rejestrowanym. Tomasz Majka, Polskie Radio. Najpierw czyszczenie wodą, a potem łupinami orzechów arachidowych. Na krakowskim rynku głównym rozpoczęła się konserwacja jednego z symboli miasta, pomnika Adama Mickiewicza. Renowacja obejmie nie tylko figurę wieszcza, ale też cokół i znajdujące się na nim figury symbolizujące ojczyznę, naukę, poezję i męstwo. Z Krakowa Paweł Pawlica. Zanim monument wieszcza odzyska dawny blask, został ogrodzony płotem i rusztowaniami oraz przeszedł dokładne połkanie gorącą wodą pod ciśnieniem. Najpierw należy przemyć pomnik z wszystkich brudów, wszystkich nieczystości, bo na niego przecież wchodzi olbrzymia ilość osób wnoszących kurz, brud, pył i tak dalej. A ptaki to robią bardzo niedobrą robotę. Jak tłumaczy rzeczoznawca ministra kultury do spraw konserwacji zabytków metalowych dr Elżbieta Nosek, dzięki użyciu specjalnego ścierniwa z orzechów arachidowych konserwator nie zniszczą warstwy potrzebnej patyny. Bo nie tylko, że jest piękna, ale równocześnie jest ochronna. Czyszczenie pomnika to nie wszystko. Podczas konserwacji trzeba będzie naprawić między innymi uszkodzony miecz w dłoniach figury będącej uosobieniem męstwa oraz struny w lirze poezji. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dodajmy jeszcze, że pomnik Adama Mickiewicza jest jednym z najczęściej fotografowanych obiektów w Krakowie, a nie był odnawiany od prawie 20 lat. Prace zakończą się przed końcem czerwca i do tego czasu pomnik będzie zasłonięty. Koszt jego odnowienia to 80 tysięcy złotych. Hakerzy wykradli nowy film studia Disney, który wkrótce ma wchodzić do kin i żądają zapłacenia okupu pod groźbą jego publikacji w internecie. O jaki film chodzi? Disney nie ujawnia, nie podano też wysokości okupu. Dyrektor koncernu zapewniał natomiast,

Red Hot Chili Peppers o poranku. 2273, dzień dobry. Czy w tej prognozie pogody to było wielkimi literami napisane, czy dużymi literami? Bo to podobno różnica, jakby można było dyskutować się. Tak, tak, to różnica oczywiście, ale moim zdaniem było i takimi, i takimi. Zapraszamy do Trójki. Słuchacz trochę nas ponagla, bo dzisiaj musi wcześniej wyjść z domu, a chce usłyszeć jakie literki, więc szybciutko, szybciutko. O czym dziś? Powrócimy do tematu edukacji dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Dzieci z taką samą diagnozą funkcjonują bardzo różnie. Mamy dzieci, które bez problemu opanowują podstawę programową, bez nawet większych modyfikacji. Natomiast mamy też takich uczniów, dla których trzeba modyfikować. No więc właśnie powrócimy do tego tematu po 7.35. Więcej zapraszamy właśnie po spotkaniu z Wojciechem Młynarskim. A wcześniej po 6.35 bardzo ważne pytanie dla wielu osób. Dlaczego nie możemy schudnąć? Odpowiedź okazuje się bywa dość prosta. Często bywa tak, przychodzą do nas klienci, którzy nie wiemy o co chodzi, nie wiemy co się dzieje, dopiero potem jak przeprowadzimy wywiad, widzimy, że ta osoba ma bardzo stresującą pracę, śpi bardzo mało, to już od razu wiadomo jaki jest powód tego, że osoba nie chudnie. Czyli po prostu wysoki poziom kortyzolu, czyli stresu. Wystarczy obniżyć go poprzez sen i wtedy sprawa się rozwiązuje. Czyli odsyłacie taką osobę do łóżka, do domu? Tak, do łóżka, więcej snu, więcej relaksu i wszystko powoli wraca do normy. Zawsze wiedziałem, że tak właśnie powinniśmy robić, nie na siłownię. A wręcz przeciwnie, poleżeć, odpocząć i człowiek sam schudnie. W tej wersji się trzymam. Na razie nie działa, ale zobaczymy co dalej. Poza tym oczywiście pan muzyk przed 7 już jest, już ćwiczy. Dowiemy się o czym będzie, a poza tym przed 9 do serca przytulimy. I państwo już mniej więcej wiedzą co to takiego będzie. 17,5 minuty po 6. No to losowanko, drogi słuchacze, już niedługo, ale wcześniej jeszcze pierwsze strony gazet. A wcześniej jeszcze Roger Waters z nowym nagraniem. Wake up and smell the roses. Close your eyes and pray this wind don't change. There's nothing but screams in the field of dreams. Nothing but hope at the end of the road. Nothing but gold in the chimney smoke. Come on, honey, it's real money. Your name on the bone. Here's where they bury the butts and the ifs and scratch out words like right and wrong. Wake up and smell the phosphorus. This is the room we keep a human hand. Don't ask, don't tell, it could mean a loss for us. Thank you. Roger Waters, 21 minut po 6. Na razie prasa. Krystian Hanka, dzień dobry. Dzień dobry, tak ładnie pan opowiadał o tej pogodzie dzisiaj, naprawdę... A, widziałem demony jakieś. Tak ładnie, tak zasłuchałem się, jak pan mówił. O tym padaniu zwłaszcza, jak to było? Jeszcze raz tak zrób. Wie pan, kolana, to już nie ten wiek. To w maluchu by ci skrzypiało bez przerwy. To prawda. Koło uszu. Tak, tak było nawet, a nie by. Co to o tym padaniu, proszę pana, jest dzisiaj w prognozie pogody? Bo pan to tak podkreślił, wytłuścił, pan to tak zaakcentował pięknie. Cieszmy się chwilą, bo szybko odchodzi. To proszę to przeczytać jeszcze raz. Chwila trwa, jesteś taka piękna. Nigdzie nie powinno padać. A wie pan, że jest taka grupa ludzi, która w tym momencie zapytałaby pana, a w Warszawie też nie? No, to tak, to już mamy za sobą. Teraz jeśli chodzi o gazety, to no dobrze. Chciałem powiedzieć, że w Wąbrzeźnie też nie. Strategia działa, PKB rośnie. Tak mi się rzuciło tutaj jako pierwsze. Wzrost wynikiem optymizmu Polaków, inwestycji, działań rządu. No i kto nie wierzy, że rzeczywiście PKB wzrósł w pierwszym kwartale o 4% i to zaskoczyło nawet ekspertów, to niech zerknie choćby na notowania złotego i innych walut. Złoty się wzmocnił i to bardzo. No, żadna sugestia, no po prostu kto potrzebuje waluty obcej, to jest dobry moment, żeby kupić. W Gazecie Polskiej to dziś na pierwszej stronie w Rzeczpospolitej powszechny samorząd firm. Każda firma ma należeć do samorządu gospodarczego, zakłada rządowy projekt, do którego dotarła Rzeczpospolita. Rzecz ciekawa, na pewno do niej zajrzymy. Obok prezydent Andrzej Duda, dzień po urodzinach, ale z sondażem, który na pewno go nie zachwyci. Pytanie jest, czy Andrzej Duda jest samodzielnym prezydentem? Na to pytanie 64% Polaków odpowiedziało nie. 33% mówi tak. A czy Andrzej Duda wywiązuje się z obietnic wyborczych? Tak, mówi 46%, nie 44%. No i tutaj już jest wynik nieco lepszy dla prezydenta. Pytanie, co obiecywał? Ale to już jest zupełnie inne pytanie. Andrzej Duda także dzisiaj na okładce trybuny. A to jest aluzja do referendum, taki żart. Może kogoś zainteresuje. Muszę zapytać prezesa, o co mam was w referendum zapytać. Dziennik Gazeta Prawna pisze, że po tych studiach praca jest gwarantowana. Jakie to studia? Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Wrocławska znalazły się w czołówce rankingu studiów inżynierskich 2017 Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Ranking doroczny, bardzo ciekawy i zawsze wyczekiwany. No i rzeczywiście gratulacje dla tych uczelni. Sankcji dla Polski nie będzie, chyba że będą. To też ładny tytuł dzisiaj z dziennika. No i konsumpcja ku chwale ojczyzny. Gospodarka przyspiesza, więc znów ten optymistyczny temat na stronie pierwszej. To w dzienniku Gazecie Prawnej. Znów o szkołach. Nie gimnazja winne. Polska młodzież bardziej niż jej rówieśnicy w krajach rozwiniętych jest zagrożona przemocą, ale likwidacja gimnazjów raczej na to nie pomoże. Pisze dzisiaj Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. I też dobre dane GUS w pierwszym kwartale i uśmiechnięty wicepremier Morawiecki na stronie pierwszej. No rzeczywiście, dzisiaj w Super Ekspresie tutaj akurat historia smutna, ale trzymamy kciuki za pana Zbigniewa Wodeckiego oczywiście. W fakcie sztama na zakupach w Japonii. Ha! I pewnie by się państwo nigdy nie domyślili, kto taką sztamę, co się mówi, przyjął, złapał, trzyma, na zakupach w Japonii. Dwie panie, dwie posłanki z dwóch różnych partii, opozycyjnych, zwalczających się. Panie, które chyba wydawałoby się, że się nie lubią, a jednak zakupy połączą kobiety. Jeżeli to prawda, bo zdjęcie jest po prostu ze sklepu, no po prostu stoją obok siebie, no po prostu może, no co miały zrobić. Katarzyna Lubnauer i Krystyna Pawłowicz rozwiążę tę zagadkę prędko, to w fakcie... Co panie kupowały, przepraszam, bo to... To cię interesuje, to ja zajrzę. Spróbuję poszukać, może jest też i dowód na to. Fotograficzny, podchody pod norki. Aktywiści ekologiczni domagający się likwidacji w Polsce ferm zwierząt futerkowych działają na korzyść konkurentów naszych hodowców, głównie z Danii i Rosji. Pisze dzisiaj nasz dziennik na stronie pierwszej, a matras nie ma nic między okładkami. O sieci księgarni, która zaczęła sanację w Pulsie Biznesu. No i oczywiście w przeglądzie sportowym o wielkiej grze, czyli decydujących dziś meczach Ekstraklasy. Przedostatnia kolejka dziś. Nie, to chyba jeszcze nie przedostatnia. Nie przedostatnia. 34, czy jeszcze trzecia 3, od końca. Nie. Tak. Ale czujne. Jak ważka. Zapraszamy na słówko. Teraz ty. Dzisiaj ja losuję? Tak, dzisiaj ty. Poczekaj, bo wczoraj słuchałem po południu, jak Robert mówił, że no, my to transmitujemy, jak losujemy, a oni rano to tam nie wiadomo, co losują. Ja cię nagram. Okej, bardzo. Czyli teraz pojedynczy. Nie, poczekaj. Ja wiem, naciskam to instrumentu, ale... Czekaj, to czerwone naciskam. Mieszam na razie. Teraz pomieszaj, tak żeby było widać, że mieszasz. Nie, wyjmij rękę najpierw. To i potrząśnij woreczki. Tak, żeby nie było tak, że tam coś trzymasz. Potrząśnij. Teraz, proszę. Teraz. No i wychodzimy, proszę bardzo. Cyk. A, Y. U, bracie. O, to tak jak oni wczoraj. A. Myślałem, że oni wszystkie Y już wylosowali. E. Nie. Jaką samogłoskę by się przydało? Proszę bardzo. No dobrze. I. Nie. No to jeszcze jedną samogłoskę ci poszukam. Ach, taka będzie teraz samogłoska. Ostatnia. Spółgłoska. E. Nie wierzę. No, powiem ci, że to jest wyzwanie. Dobrze, czekaj, teraz bo muszę nacisnąć coś w telefonie. To po kolei. Po kolei jakby alfabetycznie ułożyć, to byłoby tak, że A, E, E. Y, I, N. N na końcu. To nie jest alfabetycznie, ale N na końcu, żeby się odróżniało. No i ułożyłeś do góry nogami. No ludzie, no tak, to my się nie dogadamy. No dobrze, ale trzeba coś z tego ułożyć. Czekamy na Państwa pomoc. Na stronie internetowej zaraz będą literki. słówko.polskieradio.pl. No, byłeś blisko, żeby same samogłoski wylosować. To nas ratuje w jednym przypadku. Jeszcze nie powiem co. Ale to nam bardzo pasuje chyba nawet takim wyobrażeniem. Będą Państwo zadowoleni. She's waiting on me. So I aim my ride and slide it up behind. She loves me and I'm there to remind her. And the sun beats down like a big old drum. Shines right down on everyone. You and I, you and I, we're making like Bonnie and Clyde. Side by side on imitation leather we ride. Where we wanna go? I don't drink beer when I'm driving. I don't do fear, I don't do hiding, no. I like to keep it clean. We don't remember yesterday. Tomorrow comes, we'll forget today. That's okay. That's okay, we're living like Bonnie and Clyde. That's okay. That's okay, we're living like Bonnie and Clyde. Like a Bonnie and Clyde. We're living like Bonnie and Clyde. No trudne losowanie jak polska grupa eliminacyjna na jakiekolwiek mistrzostwa, ale tak wylosowaliśmy, no musimy coś z tym zrobić. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki, 6:30 minęła. Romuald Wójcik. Policja szuka sprawców napaści na 2 17-latków w Krakowie. Chłopcy odnieśli rany. Wieczorem do grupy młodych ludzi podjechał samochód, z którego wysiedli dwaj mężczyźni uzbrojeni w ostre narzędzia i zaatakowali dwie osoby, mówi Sebastian Gleń z krakowskiej policji. Jeden z napadniętych ma niegroźne powierzchowne rany przedramienia. Został zaopatrzony na miejscu przez pogotowie. Drugi został zabrany do szpitala w Prokociniu. Tam przeszedł już operację, ma rany cięte obu nóg. W tej chwili jego zdrowiu nic nie zagraża, stan jest stabilny. Po ataku napastnicy odjechali. Na razie nie wiadomo, jaki był motyw tej napaści. 15 lat więzienia grozi byłemu oficerowi WSI, Krzysztofowi W., który dołączył do grona podejrzanych w sprawie działalności na szkodę SKOK Wołomin. Chodzi o liczne wyłudzenia kredytów i pożyczek. Gorzowska prokuratura zarzuca mu przynależność do grupy przestępczej i wyłudzenia na łączną sumę 100 milionów złotych. 4 osoby zginęły podczas antyrządowych protestów w Wenezueli. Sekretarz Generalny Organizacji Państw Amerykańskich Luis Almagro obciążył wenezuelskie siły bezpieczeństwa odpowiedzialnością za śmierć demonstrantów. W trwających od początku kwietnia gwałtownych protestach zginęły w tym kraju już co najmniej 43 osoby. Blisko 2000 demonstrantów zostało aresztowanych. Protestujący domagają się przedterminowych wyborów parlamentarnych i ustąpienia prezydenta Nicolasa Maduro. Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Wrocławska zwyciężyły w pierwszej edycji rankingu studiów inżynierskich przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Kierunki studiów oceniono w oparciu o 13 kryteriów, m.in. prestiż uczelni, ilość absolwentów na rynku pracy, efektywność naukową, potencjał dydaktyczny i innowacyjność. To był skrót wiadomości, kolejny serwis w Trójce o 7. W całym kraju dziś będzie słonecznie, chociaż w całym nie podkreślone, ale myślę, że w całym. Wiatr słaby i umiarkowany, temperatura od 17 stopni w Suwałkach, 19 w Olsztynie i Elblągu, 21 w Lublinie, Katowicach i Krakowie, do 23 stopni. W Szczecinie, Poznaniu, Rzeszowie i Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No, a jak duży, Rebeńku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, Misiu. I co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do telewizorów smart powyżej 49 cali dodajemy tablet Huawei za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Więc tak, jeden na czterech mężczyzn po 40 ma nietrzymanie moczu. Zwykle zaczyna się od kilku kropel. Jesteś jednym z nich i martwisz się utratą kontroli? Jest coś, co ci pomoże. To coś to Tenamen. Wkładki męskie stworzone specjalnie dla ciebie, kolego. Musisz je tylko kupić i nosić. Zaprojektowane po męsku, żeby dać ci ochronę przed przeciekaniem i nieprzyjemnym zapachem. Wkładki męskie Tenamen. Masz kontrolę. Kup w aptece, sklepie medycznym lub zamów próbkę na tenamen.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No cieszę się, że dostarczyliśmy Państwu troszkę radości o poranku tym losowaniem. Bo widzę, że pan Michał napisał króciutki list, dzisiejsze losowanie. No, po prostu gratulacje. Ja mam propozycję, użyć słówka, dołożyć literkę Y do słowa kicając, będziemy słowo kicający. I skasować premię z patrolią. Za słowo. To jest bardzo dobra koncepcja, drogi słuchaczu. Bardzo dobra. Tylko jest mały problem. Niestety nie ma tam literki C, czyli jest kicają. Bez C. Nie kicając, tylko kicają. I tu nie możemy dołożyć. No i klaps. No one will ever find your heart. takie country, zdaje się, prawda, troszkę. Pan Maciej też bardzo zadowolony z dzisiejszego naszego losowania. Ładne literki, kicam do pracy, do jutra. Chciałem pocieszyć redaktorów, że samogłoski są ważniejsze, bo w Warszawie jest na przykład ulica Samogłoski, a o ulicy Spółgłoski ja w ogóle nie słyszałem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu. 227 trójek, numer telefonu. Samogłoska, tak się chyba dokładnie ta ulica nazywa. No tak, ale jest, rzeczywiście jest taka ulica. Za 21 minut siódma. Może zmienimy temat na chwilę? Zapraszamy do Trójki. Słońce, miejmy nadzieję, zagłościło już w Polsce na dobre, lato za pasem. Wiadomo, jak przychodzi sezon plażowy, to i sylwetkę trzeba mieć taką sportową, wakacyjną. A jak co roku w tym czasie wiele osób zmienia swoje nawyki żywieniowe, zapisuje się na siłownię i stara się zadbać o siebie. Zapominamy jednak o najważniejszej sprawie, o śnie, bo jak się okazuje, to on może być naszym głównym sprzymierzeńcem w walce ze zbędnymi kilogramami. Sen w naszym życiu jest bardzo ważny, bo podczas snu regenerują się nadnercza i wtedy obniża się poziom kortyzolu. Jeśli mamy bardzo mało snu, czyli w naszym organizmie kumuluje się stres, czyli mamy coraz więcej stresu. I tak naprawdę, jeśli chodzi o kształtowanie naszej sylwetki, to jest duży minus. Trener personalny Kacper Bagiński. Bo jeśli mamy wysoki poziom hormonu kortyzolu, wtedy poziom tkanki tłuszczowej, jeśli chodzi o kształtowanie sylwetki, to jest zaburzony. Mamy tak, stres w pracy, czyli tak naprawdę od rana do nocy jesteśmy zestresowani. Stres na siłowni, bo trening też jest stresem. Potem jeszcze załóżmy, że dochodzi stres w postaci braku snu, czyli tak naprawdę powinniśmy się w ciągu dnia wyciszać, a nie jeszcze podnosić ten poziom stresu. Według mnie lepszym rozwiązaniem będzie po prostu wyspanie się. Zamiast pójść na siłownię. Zamiast pójść na siłownię. Jeśli ktoś ma stresującą pracę, powinien ćwiczyć albo bardzo lekko, albo po prostu się wyspać. Bo jeśli jeszcze będziemy pogłębiać ten stres, który mamy w ciągu dnia treningiem, który też jest dla nas stresem, to wszystko się nałoży i potem strasznie źle odbije się na naszym organizmie. Z punktu widzenia psychologii, to, że nie wysypiamy się, działa w ten sposób, że kiedy jesteśmy niewyspani, łatwiej ulegamy zachciankom. Psychodietetyk Justyna Markowska. Nasz organizm wtedy łaknie cukrów, łaknie kofeiny, a przez to, że się nie wysypiamy, też inaczej są metabolizowane składniki odżywcze w naszym organizmie, więc nawet to, że zjemy coś słodkiego, nie sprawi, że tej energii będziemy mieli więcej. Wręcz będzie zupełnie w drugą stronę. Możemy poczuć senność i dalej będziemy mieli ochotę na słodkie przekąski. Rzeczywiście jest tak, że jak robi się różne badania, co ma wpływ na moją kondycję fizyczną, psychiczną, to się okazuje, że nic lepiej nie regeneruje niż zdrowy sen. Doktor Michał Skalski, specjalista w leczeniu zaburzeń snu. Nie tylko regenerują, też opóźnia procesy starzenia. Też to powiem szczerze, że się w Polsce już zaczynają zdarzać pacjenci nie jacyś bardzo chorzy, tylko normalni, zdrowi ludzie skierowani na przykład przez swojego trenera osobistego, żeby wyregulować sen, bo bez tego nie będą w stanie sprostać wymogom treningu. Często bywa tak, przychodzą do nas klienci, którzy nie wiemy, o co chodzi, nie wiemy, co się dzieje. Dopiero potem, jak przeprowadzimy wywiad, widzimy, że ta osoba ma bardzo stresującą pracę, śpi bardzo mało, to już od razu wiadomo, jaki jest powód tego, że osoba nie chudnie. Czyli po prostu wysoki poziom kortyzolu, czyli stresu. Wystarczy obniżyć go poprzez sen i wtedy sprawa się rozwiązuje. Czyli odsyłacie taką osobę do łóżka, do domu? Tak, do łóżka, więcej snu, więcej relaksu, jak najmniej telewizji, książka wieczorem ewentualnie, dobra muzyka, w ciągu dnia jakieś drzemki i wszystko powoli wraca do normy. Osoby, które się nie wysypiają, to są te osoby, które częściej się poddają. Ci, którzy znajdują czas na regenerację organizmu, nawet jeżeli te kilogramy nie spadają tak szybko, to potrafią gdzieś tam w sobie znaleźć energię, żeby mimo wszystko dalej przestrzegać tych zaleceń. Wszelkie badania naukowe pokazują, że ludzie młodzi przywiązują małą wagę do snu. Ludziom się generalnie wydaje, że sen jest mało istotny, mało ważny, więc uczymy tego, żeby dbać o swój sen, mieć czas na spanie. Drugie to nie ma mieć odpowiednie warunki. Oczywiście ja mogę zasnąć z głową przy komputerze albo w jakimś fotelu w niewygodnej pozycji, ale muszę mieć wtedy świadomość tego, że owszem, spałem, nie wiem, 4, 5, 6 godzin, ale mój sen nie był wystarczająco regenerujący. I też trzeba pilnować pewnego regularnego rytmu. Jeśli najlepiej mi się śpi w godzinach 24-7, dobrze bym tych pór pilnował. I to w zasadzie powinno wystarczyć, żeby ten sen się nie rozsypał, nie pogorszył. Jedna z siłowni w Wielkiej Brytanii już wprowadziła zajęcia ze snu, aby uświadomić klientom, jak on jest ważny w kształtowaniu sylwetki. Może więc niedługo zamiast ćwiczyć na siłowni, będziemy tam sobie smacznie spali. Ja to sobie nawet wyobrażam, taką strefę snu na siłowni i tych wszystkich dobrze zbudowanych dżentelmenów, którzy tam sobie właśnie kształtują sylwetkę. Paulina Kozią zajęła się sprawą. No nie wiem, co państwo na to, jak się państwu podoba. Taka właśnie siłownia. Za 17 minut siódma. 7 trójek, leżakowanie. Ja wiedziałem, że to wróci. W przedszkolu było leżakowanie, w szkole niestety nam to zabrano, teraz w pracy też nie ma gdzie się nawet zdrzemnąć, także chociaż na siłownię będzie można pójść. I ja bardzo proszę o te wspaniałe łóżeczka, które były też w przedszkolu, one były fantastyczne, także jestem jak najbardziej za, zapisuję się na siłownię. Zdecydowanie tak. Nawet sobie wyobrażam takie rozmowy na siłowni. Co dzisiaj robisz? No triceps, a ty? No sen. Leżakuje. Leżakowanie, oczywiście, że tak. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Bo się z panem jeszcze nie przywitałem, ale tak oficjalnie to za chwilę, bo jeszcze musimy sprawę literek rozstrzygnąć. Słówko to jest bardzo ładne, czyli miła. Mamy praktycznie trzy słowa, bo fi, miła i dy-a. Praktycznie tam chyba jest potrójna, czy tam pięciokrotna premia, tak więc można dużo punktów za to zdobyć. No takie dwa wyjaśnienia. Pięciokrotnej to chyba nie mamy premii, to po pierwsze, a po drugie nie mamy literki M, więc słowo miła, bardzo ładne, miłe nam, ale niestety nie uda się ułożyć N. Przypomnę państwu literki na dziś. A, E, Y, I, N. Ładne? Konstantynopolitańczyk owianeczka z tego wyjdzie. Zdecydowanie. Tak. Ktoś prosi, żeby gdzieś umieścić te literki dziś wylosowane. One już są na stronie internetowej słówko.polskieradio.pl. Tam zdjęcie planszy, więc mogą państwo dopasowywać. I już z tego, co widzę, kilka takich propozycji mocnych przyszło. Nawet do 25 punktów dochodzimy, mimo tego, że prawie same samogłoski. Dobrze państwo? Na talent nie ma rady. No nic nie poradzisz. Nic. Proszę. Dzień dobry panie redaktorze. Wszedłem rano na wagę, jęknąłem, żona pyta, co się stało. Moja odpowiedź brzmiała mniej więcej ciężkie rozdanie. Pozdrawiam konkursowo. My także serdecznie pana pozdrawiamy. Finy, jeny, feny. Takie rzeczy możemy ułożyć. Albo, no tak, jeszcze chyba coś tam dochodzi do tego. Iu też. Mhm. Takie rzeczy, 25 punktów. No takie literki dziś. Ktoś z Państwa jeszcze podpowiada, że no tak, na tym etapie gry w skrable nie ma już łatwych drużyn. Brachy, liczba mnoga od brach. Bierzemy pod uwagę także to rozwiązanie. Bardzo panu dziękujemy. Za 8 minut 7. Urywki z kalendarza. Obiecałem, że oficjalnie, a więc Filip Jaśnar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. 17 maja imieniny obchodzą Chwalimir, Falimir, Montan i Wrocława. Wszystkiego najlepszego paniom Wrocławom. Dedykuję piosenkę o niebieskich tramwajach. Melodię skończyłem na wysokim C i od wysokiego C rozpocznę przegląd dzisiejszych rocznic. Otóż 17 maja 1557 roku. Co się, panie Marcinie, wydarzyło? Proszę pana, dużo rzeczy się wydarzyło. Ale najważniejsza z nich to to, że Augustów otrzymał prawa miejskie. Tak, proszę pana, Augustów obchodzi bardzo okrągłą rocznicę urodzin. No wspaniale. Serdecznie pozdrawiam wszystkich augustowian, tych mieszkających w Augustowie i tych, panie Marcinie, przebywających na obczyźnie. Obchody rocznicy zapowiadają się skromnie. Nie są zaplanowane koncerty Maryli Rodowicz i Zenka Martyniuka. Jedynie wczoraj odbyły się w Augustowie zawody strzeleckie o Puchar Starosty. Moje dotychczasowe kontakty z Augustowem nie były zbyt częste, ale bardzo treściwe. Otóż grupa Mozarta zagrała tam koncert, za który nam nie zapłacono. Oczywiście nie mam żalu. Pan, panie Marcinie, był wtedy jeszcze dzieckiem. Mam tylko nadzieję, że przed kolejną rocznicą nadania miastu Augustów praw miejskich będziemy mieli okazję ponownie zagrać dla augustowian na nieco innych warunkach. Panie Marcinie, na pańskie ręce składam augustowskie noce. Siedemnastego maja 1557 roku Augustów otrzymał prawa miejskie, w konsekwencji czego dokładnie 271 lat później hrabina Sapieżyna sprzedała dobra szydłowieckie skarbowi Królestwa Polskiego. Prawdopodobnie pod budowę autostrady Radom-Kielce. Autostrada nie jest jeszcze gotowa. Ze świata 87 lat temu rozpoczęto budowę Rockefeller Center w Nowym Jorku. Graliśmy tam. To jeden z niewielu koncertów, za które nam nie zapłacono. 48 lat temu radziecka sonda Venera 6, tak się nazywała naprawdę, Venera 6, weszła w atmosferę Wenus, gdzie uległa zniszczeniu. Do dziś stosunki dyplomatyczne pomiędzy Rosją a Wenus nie uległy poprawie. Dziś urodziny obchodzą i tutaj mam, proszę Państwa, dwie bomby. Jiří Korn, czeski piosenkarz, tancerz, aktor, to on wylansował takie przeboje jak Ktyż, Lola, Pila, Paty, Drink, czy Każda trampota ma swoją mes. Zresztą trudno się z tym nie zgodzić. I drugi, drogi jubilat, również ze świata show biznesu. Już zawsze będzie mi się kojarzył z tą melodią Griga, która stała się wstępem do jego wielkiego przeboju. Dziś urodziny obchodzi Piotr Bukartyk, autor, kompozytor, bard, piosenkarz, człowiek wielu talentów. Szczycę się przyjaźnią Piotra. Co więcej, grupa Mozarta zagrała kiedyś na jego płycie. Była to jedna z niewielu... Zresztą nieważne. Piotrze, wszystkiego najlepszego. Riffów, rymów i puent. Czekamy na kolejne piosenki. A co się zdarzy 17 maja 2017 roku? Dziś dotrze do nas wiadomość o znaczącej poprawie stanu zdrowia Zbigniewa Wodeckiego. Bardzo w to wierzę, wujku. Trzymaj się. Czekamy na ciebie. Dziękujemy. Filip Jaśnar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Umówmy się tak, że Piotr Bukartyk jeszcze zagra dzisiaj o poranku do 9, bo ma urodziny. Wszystkiego dobrego, ale także trzymamy kciuki. Wszystkiego dobrego życzymy panu Zbigniewowi. Wujku, wszystkiego dobrego. Dziękuję państwu. Dziękujemy za 4 minuty 7. Bajeczki te na pamięć znam, jakże wszystko to cudownie brzmi. Siądź na przeciw, niech tam sobie leci, płynie czas. Chcę usłyszeć wszystko jeszcze raz. Słoneczko, choć tyle wprawy mam, tyle bajek znam, ale tak jak ty nie czaruj. Wierz mi, a kto